Yo Oi. Tanta fam. Boom. Mwen vin ni bako ko ko ko ko ko ko ko ou pa jeme di mwen ou mwen vin bako ko ko ko ko ko ko ko ou pa jeme di mwen ou mena ou pa tribliche de jan mou la ka tremble ou ka kriye papa bon die pas bala mi nan pa ka jwe mwen vin ni bako ko ko ko ko ko ko ko ou pa jeme di mwen ou mwen vin bako ko ko ko ko ko ko ko ou pa jeme di mwen ou mena ou ka tribliche de jan mou la ka tremble ou ka kriye papa bon die pas bala mi nan pa ka jwe mwen poto ba ne potizo ou sa costo ou be commando my girl titi pon yoto I went fast and then got one slow. When photo banne but kizu tell my boy I go sa ka mwende klo tu sa from love say ti when glow. Oi, if le go go go, when li fam la vini vin pa photo, when li photo long and photo ki go, when li fam la vini vin pa photo, pa tu sa bagay la papa pi show. When li fam la vini vin pa photo, when li photo long and photo ki go, when li fam la vini vin pa photo, pa tu sa bagay la papa pi show. Vini ba ko ko ko ko ko ko ko ko, ou pa jeme di mwen non, mwen vin ba ko ko ko ko ko ko ko ko, ou pa jeme di mwen non, mena ou ka tribliche. Deja mou la ka tremble, ou ka kriye papa bon die pas bala mi nan pa ka jwe mwen vini ba ko ko ko ko ko ko ko ko ou pa jeme di mwen non mwen vini ba ko ko ko ko ko ko ko ou pa jeme di mwen non mena ou ka tribliche deja mou la ka tremble ou ka kriye papa bon die pas bala mi nan pa ka jwe jozo tanta fam tanta fam tanta fam